Raske sømand, glem det ikke, dig har danske piger kær, og de følger dig på vejen, når det over bølgen bær. Raske sømand, glem det ikke, selvom vatten tit er brøj, for din far og fulde vej, danske hjerter følger dig, sip og høj, sip og høj. Ja, der bliver stemning, når sømanden siger goddag, så har I mig hjemme igen. Nu har jeg krydset det store og stille hav, og så skal der festes, min ven. Jeg har taget dyst med den vilde Atlant, det gik gennem brænding og skær. Men om også stormen var livlig iblandt, glemmer man alt vort besvær. Vi letter anker og tager kursen hjem, og I kan tro, det går med fynd og klem. For har man gynget rundt i øst og vest, så synger hjertet, hvad hjemme er nu bedst. Vi letter havets blå og bølgernes brus. Han svinger sig i mast og rå, trods stormenes sus. Farvel, farvel, min elskede ven, vi mødes vel snart igen. Tjen, tjen, Juanita, how are you, Pepita? Må jeg, señorita, den byder et glas. En klar aquavita står skænket på Brita, og Hovhøger Hansen giver trækspillet gas. Giver den gas, giver den, giver den gas, giver den, giver den gas, giver den, giver den gas. Hver gang, min kære, vil jeg du lov til at blive andevarlig. Jeg skal gå klokken 9, så alting forbi. Anne-Marie, så længe vi sejler, jeg længes min ven. Og når jeg er hjemme, du har mig igen. Du er mit sværmeri, det er dig jeg kan lide. Anne-Marie, hører du hende, den ensomme kvinde, som nede ved havstokkens rand? Sukkerne følger de vandrende bølger og nynner så tyst som hun kan. Jeg har en ven, en rigtig sejler, der vil tage kejler i hver en havn. Det er en spænd, der går på varmen og midt på armen. Der står mit navn. Så brav og ærlig, ja han er herlig, når han mig kærlig tager i sin favn. Jeg har en ven, en rigtig sejler, der vil tage kejler i hver en havn. To i båden på den blide blanke å, og verdens travle færden kan os ikke mere nå. Når sommer solen skinner på vandets klare blå, vi så lykken finder på min barndoms kære å. Lad bare båden langsomt glide med den blide strøm, så svinder hver en sår, og tiden går i dejlig drøm. For vi er to i båden, som vugger os afsted. Nu er livet dejligt, og især når du er med. Sommer og vinter og høst og vår har hver sin egen charme, men som det dejligste for mig står den lyse juninat. Livet er herligt, når dansen går med dig i mine arme. Det er den skønneste stund i år, mit hjertes egen skat. Dejlig er sommernatten, ungdommen holder atten. Stjernerne blinker så venligt ned, fuglene kvidrer af kærlighed. Hør blot de lokkende toner, oppe fra træernes kroner. Hele Guldhavns orkester tager fat i en sommernat. Tænker på dem derude på Nordsjøens skønnende vand, når bølgen truer hver skude, de kæmper så stødt alle mand. Vi sidder så trygt bag rude, mens tankerne drager fra land. Vi tænker på dem derude, på Nordsjøens skønnende vand. En rigtig sømand, han er aldrig bange. Går det op, går det ned, på det igen. Borgerne er mange. Borgerne er borgerne, borgerne. Og når han ser den kæmpe hav, ja, så glemmes både sår og sår. En rigtig sømand, han er aldrig bange. Fik altid der slukket min tørst, men aldrig så glemmer jeg barnen, hvor jeg hyggede mig bedst og fandt trøst. Jeg vil synge en sang om Mathilde, den skal lyde fra havn til havn. Jeg vil synge en sang for Mathilde, om sorg og om glæde og savn. Kold og stormfuld vinternat, men sne på jorden lå. En ung matros på kajen stod, hans skib var klar at gå. En pige ved hans side stod, og hendes sår var stor. Han trykkede hende til sit bryst og viskede disse ord. Farvel, farvel, min lille ven, jeg rejse må fra dig. Og du skal være den stjerne klar, som lyser på min vej. Min tanke altid er hos dig. I hjertet skal du på, så lev dig vel, og glem mig ej, din egen sømand tro. Hver gang at skuden har lagt sig ved kaj, pynter han sig, ej sa sa sej, og ved den mundpuste bar tager han pas. Løft op til pas, sit glas. På alverdens smukke piger tømmer han skåler og mas. Han er sidste mand på skansen, men er første vej til prik. Når de andre går fra sansen, bliver dobbelt klart hans blik. Sku en sømand gå af vejen, navnligt for noget, der er vådt. Han er sidste mand på skansen, nap på chansen, højt og flot.